3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. În continuare alături de voi, Andreea Berghia, Dan Marcu și Media Forest, ascultați Romanian Top 100 la Kiss FM. În locul 45, urcă Tara, Missing You. Două locuri mai sus până pe 45 pentru Tara, Missing You. Cerebel e astăzi pe 44 cu al lui Kaboom. Avem Jim Class Heroes și Adam Levine cu Stereo Hearts mai jos un loc pe 43. Pe locul 42, Chris Brown și Benny Benassi, Beautiful People. 20 de locuri mai sus. Number 42. 20 de poziții pentru Chris Brown și Benny Benassi, Beautiful People, am avut pe locul 42. Cu oară 41, Connect Ring the Alarm și recapitulăm înainte de primii 40. Number 50. Number 49. Number 48. Auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu mai bani zice lasă, mă. You like music, don't let me love you love. You made me fall in love. Number 45. Number 44. Înapoi la hit-uri în RT 100, pe 40, coboară DJ Rino și Silvia, Feel in Love. Avem în jos și Adi Eftimie cu Lonely pe 39, pe locul 38 ascultăm Jamie Wan, Shoulda. Don't I seems to be linked together somehow. We could trace it back to the source and find out who started this. This is Romanian Top 100. Number 37. Și Elise, So Far So Good, e pe 37. Locul 36, Snoop Dogg și David Guetta, Sweat. Avem Nick Camarera și Alinka pe 35 cu Get Life. Iar pe 34 coboară Alexandra Stan, Get Back în jos, și Playin' Win. Ia Bibi, e pe 33, iar ne ascultăm locul 32, Claudio Cristo și Tammy, Teach Me. We'll be right back. have nothing but the hits. Thought I'd never fall in love again. Bet you are a perfect gentleman. And you play my kind of music, man. So don't let the music end. Number 31. Radio Killer, don't let the music end. Întoarcem cu recapitulare plus top 30.